یا سیدی دعوت اسلامی تنظیم ہے یا تحریک؟ اس کے لیے تحریک زیادہ موضوع لفظ ہے. تحریک کا امپریشن ہوتا ہے کہ بہت بڑی تحریک, حرکت کرنے والی. تو دعوت اسلامی حرکت کرنے والی, کوئی ایسی تنظیم یا انجمن نہیں ہے جو سال میں ایک بار جاگے اور جلسہ کرا کے پھر سو جائے. اس کے تو الحمدللہ ڈبل 12 گھنٹے روزانہ 25 گھنٹے یہ الحمدللہ دعوت اسلامی سرگرم عمل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.